lepp luñ ci tuddu rek bakkar mo ba walladheena gaay nga xamne lam yuqassimuha khajale wuñ ko ila kaba'ir ci kaba'ir ci bakkar ma wasagha'ir ak bakkar ma qalu ñom dañ ne adunubu bakkar kulluha lepp lol dañ ko fatte wono suluñu ñu borox xawi dañu wuté quand même ci bakkar est ce amna ay bakkar mak ak bakkar ndaw même su fekkete lepp fouf ci borox xawi dañ né bakkar yi xajalo nañ bakkar mak ak bakkar ndaw mais quand même amna mbolo ci borox xawi ñu né lolu amul bakkar mak amul ak bu ndaw kon dañu utal explication ay kamari ak voilà voilà ñom ñiko xajalo xalu dañ né az-dunubu bakkar kulluha ñom ñep bin nisbati boko askanale ila al-jara'ati tik wala ila al-jara'ati tik fetirlu ala allah ci yalla wa ma'siyati ak moy moy ko wa mukhalafati amrihi ak wute ndigalam kaba'ir yoy ay bakkar mak lañ fanzur kholal ila man 'asa tikki moy ila man 'asa tikki ñu moy amruhu ndigalam waddu wantuhika ak ba pare ñu xotti maharimo ak ay ormam yoy soko xole yuju bu dana waral antakuna ci mu nek adunu bu bakari kullaha ñum ñep ko bayir ay bakari mak way yete ñom ko bu boba mustawiyet ñom ñoy yam fi hadhihi mafsadati ci gogul ak yakute precisément li nak manam wax juko nuru nek na waxu cheikh abdass dabakh radhiyallahu anhu mom daf ñu bakkar bu mak ak bakkar bu ndaw niñ leen di xamewé moy len moy bakkar bu mak moy bëpp bakkar bo xamné nit ki bimu koy def xélam day génn ci yalla d'accord d'accord bakkar bu ndaw nak moy nit ki bakkar bo xamné da koy def mais xélam mi ngi na man de amna kërsa sama kanam borom manam mi ngi magal mbir mi dal malgré lool d'accord di ci rusale yalla et cetera xélam mi ngi ci bir mi ngi ci yalla batay d'accord ñu nek wa kon legui ce qui veut dire que ki nane sangara ba muy ndialo yoy ba para xelam nek ci yalla mu ne lolou mënta ne nit ki mëno di ndialo mba ngay bakkar lolou tax yeen nabi sallallahu alayhi wasallam ne ki ndialo jamono ji mi ndialo gëmul yalla manam gëm voilà manam parce que mënu lo ne voilà mënta ne wala ngay nane sangara jamono joju dedd parce que su fekkonté ne jox nga yalla deug deug akam manam ko man sa xel nek deug deug ci yalla jamono jojo do def def sa ngorom xoom mi lay lo la fa doxal to lo sa xer la sa xer la qalo ñu ne way waddahu hadha dana li dana leral mbir mom anallahu nek bur yalla subhanahu gatch gala mom la tadruhu du ko lor abdunu bakari wala yata'assaru biha du am jeexital ci mom fala yakunu kon du nek baadha len ci bakari bin nisbati ilayhi ci boko askanale akbar di gëna reuy min baad ci lenen falam yabqa kon desut illa mujarrad ma'siyatihi nudul ak moyam ko kesse wa mukhalafati ak wute mom wala farqa te amul ben taqantal fi zalika ci digeunte ci lolu bayna zambin ci digeunte bakkar wa zambin ak benen bakkar comme yalla mbiri du ko lor de toute façon te du am jeexetal ci mom kon boko xole par rapport ak mom amul ben bu geuna mag benen bi wa lulu rek ne ñom ñepp moy yalla lañ tudd ñom ñepp wute manon bi lan lay deugal ngay jël couchon bay voilà qalu ñu ne wayadullu alayhi wayadullu dana tektel alayhi ci mom an mafsadatu dhunubi ne yaqutek bakkar yaq bakkari inma li amba des moy hiye ñom kat tabi'atun dañuy top lil jara'at ci fetterlu gi wa tawassu bi akuk ciong ala haqqi rabbi ci ak borom bi tabaarak wa ta'ala tabaarak barkelna wa ta'ala takawinum wa li hadha té sababu loolu motax law sharaba bu fekkonté né nan rajulun aw way xamna ak sangara aw wala bok wata mu laal farjan ak peuy haramul bu aram manam mu jalo wa huwa tamun kat la yaqtadu amul manam fasul ci xolam tahrimuhu haramam la kana kon da na nek qad jama'na dajalana baynal jahli digeunte reer wa baynal mafsadati ak digeunte yaqute bi nga xamne mo nek ci irtikabul haram ci warlu haram def lu haram waye walaw safa'ala waye bu ko defon bu defon dalika lolou man ko xamne ya taqidu dafa fas ci xolam tahrimuhu haramam la kana dana nek atiyen bi aji dikke bi ahdal mafsadatayn ci ben ci ñaari yaqute wo wote mom alladhi moy ki nga xamne yastahiqu dana yello nak al uqubatu mbugal dunal awwalu wol nit ku ñeek ko d'accord xam nga ku ñeek ki mom buñ ko mëna def dar tay bu nané sangara xamul won na sangara da haram def na bakkar mais kenn du ko def dara parce que xamul ne da haram niti nonu ki ndialo bu xamul won ne ndialo da haram mom ni ndialo rek mom pour mom bon voilà jigen ni da yala len bind et puis c'est pour ñun lañ comme ni wala xiri wax lañ lepp ba do du jigen ni yalla mo len bind pour ñun la Mais lool tay par exemple ku ci yegg deug ku ci yegg deug re bo xamantene vraiment da nga reere ni dafa haram xamoko buñu xamé ni yow ndekete xamawo ni li dafa haram kenn dula def dara wa kenn dula def dara wa esku onu mi def sal mais ki nga xamantene mais nak par contre kon mom boole na ñaari yakute yakute bu ndek bi moy def na bakkar bi ci dess moy dafa rire xamul dara ko mais kenn du ko def dara alors ki ci dess mom xamna def na koku ben yakute rek la am te pourtant dañ koy duma wa mun nak fa dal la kon dana tek tala ala an ci ne nak mafsadatu zambi yakute ak bakkar tabi'atun day top lil jara'ati ci fetterlu gi wa tasawbi ak ciongo ko nga xam da ngay songu akku yalla le fait que nit ki di fetterlu ci kaw droit yalla yi lolou moy waral mbugal manam moy waral magay gi ba tax ñuy duma ke te kenn duko duma d'accord parce que ki en fait mom ki xamul ne haram na mom aw envisager wul xoti ben xorom voilà mom dafa xamul rek mom voilà dafa xamul ki xam na ne haram na mais na réuni les conditions voilà pour def ko kon nak kok motax ñu ñuko motax mom mu yello duma par rapport ak ki ci def mais nak sauf que fofu ñu leral ñaari bir bu jëk bi moy rire bi téréwul manam rire bi manam né par exemple ku ndialo té xamu wala mu nan sangara té xamuko won rire gogo bokul ak nga rire sentence bi manam tay xawma ni buma nané sangara dañ may door 80 ku wala 50 solo ñeneen ni wala bok buma rire buma nané sangara wala bok buma ndialowé dañ may door témir ya lolu la xamul mais xamna dañ haram comprendre bok koku nak bokul ak ñak xamni da haram manam ñak xamni da haram mom day téré ñu duma la mais xamuma ni ñaar xamuma ni ndekete li mom lañ la ci tek mais xamona ni haram na mais xawma won ni li lañ ma ci tek voilà buma sacce dañuy dag sama loxo xamna ni sacce dafa haram mais xawma won ni boko defé dañuy dag sa loxo lolou du téré ñu dag loxo bi d'accord mais nak buma xamul won ni dafa haram ci bopam ci lañ may def baña defé dara d'accord wa lolou ben affaire la ñaarelu point bi moy rire du excuse su fekkante ne ay nit ñu xam ñi ngi ci milieu bi nga ne fofu rire do fa nek excuse rire fi mi nek excuse moy jamono ji nga xamantene yeenati bi sallalahu alayhi wasallam mi ngi fi won sharia bi di daw te affaire bi matagul won nga xamantene affaire mën na changer wala bok parfois da dan changer rapidement c'est à dire que de tay day jek rek mbir haram fek daganon na wala yu mel non wala sharia waxugo ci won dara yi gay nit ñang ko don def etc donc kokku mën na rir wala bok ko xamni par exemple ci all ba le dekk xamul hein yu bare bare kokku tamit mën na baña xam yenn mais ko xamantene mi ngi ci biir dekk yi nga xam dene borom xam xam yi ñanga fa ñu ñu mëna laacc ñanga fa ñu xam te etc ñanga fa kokku mum rir du ki do excuse pour moi ci kaw lool nak ci nga xamé ñu bari bari seen affaire yi ba du non lool la waxon kéro gaay bi ñuy wax affaire wer di ni wer nek ci métro yi di wer wala nek ci bus yi di wer man leen baxul ñu ne kon ñom seen wer yépp nan lañuy def da ngay fay mais da ngay fay parce que lan parce que loolu riri ko du excuse riri ko du excuse tout simplement parce que lan parce que mëno manam manan nga ko xam parce que ñoko mëno na laacc ñi ngi fi wol wala nan nga warona def ba xam ko am nga possibilité yépp kon bu doone def dama ko rir niki nonu ki nga xamantene day aji wala ki def li yak ay koram nan da xawmuko won dede lolou excuse fayal do excuse parce que tout simplement la waaw wala julli li nga xamne day yak say julli wala yoy ngane xawmuko won dede do excuse tout simplement la xal parce que ñi nga ko mënona lat ñi ngi fi ni nga mënona def ba xam ko bari ra tu as plusieurs moyens pour xam ko soko xamul dede lolou do excuse ti manam kon ñaar ñooñu il faut manam ñetti question yoy fa lay ko ñu non lolu ñaar la wa ñaar la wa yoy ñaar la amna benen bu ma faté sama xel dafa ñew ci bima expliquer bu jëk bi mi faté na ala kulli hal deng qalu ñu ne manam ñi nga xamantene batay dañ ñom xajale wuñ bakkar ci digënté ñaar ñom ñu ne waya dul dena tekta la ala hada ci lolu batay ci ne bakkar yi sa ci considération bi ci lay magge consideration wa ci lay magge mais voilà moy annal ma sété naka bakari naka moy yalla yi tata damono daño lambo al istihanatu doyadul bi amral muta'i ci ndigelu ki ñu wara top wana yi ak terem wati ha ak hormati ak xoti wormam wa hada ta gis nga lolu la farqa amul tekantal amul xajala fi ci lolu bayna tam bi ci digënte bakkar wa tam nak benen bakkar qalu ñu ne batay fala yanzuru du xol al abdu jambi ila kibari dambi ci magay bakkar bo xari ak tutiyum fi nafsihi ci bopam buñ ko xolé ci bopam walakin waye nak yanzuru nako xolé ila qadari ci kemuk ci dayok man ki nga xamne asahu min koy moy wa azamati ak magayam onte ak hormati ak xoti war ma mbir mo fete ci mu yalla wa hada tilila yaqtarun fi def ko lekkelek al halu ben hal han bayna maasiyatin ci digeunte han moy yalla fi wa maasiyatin ak benen moy yalla fa inna lirbu moy malikan bur bo xamantene mutaam ku ñu top la man ku magla law amara bu digelon ahad mom lo ki kenn ci ñimu mom an nay an yadhhabu ci mudam fi muhimmatin ci mbir mu ko amal solo lo ñeel ko han ila baladin ci dekk ba'idin bu sori wa amara mu digel akhar kenen an yazaba ci mudem fi shukhlin ci ben soxla lo ñeel ko ila janibi dar ci wetu keur gi fi dong fa asayahu ñom ñaan ñep ñu moy ko waxala fa ñu wutek amru ay digelam la kana ñom ñaan ñep dañu nek fi maqtihi ci meram wasquti ak rotam ak senu rot min aynihi ci beutam sawaqu di ben kessa dako kon ñun seen premier argument moy yow bak manam yi bakkar dal mu comme mu reuy wala mu tuddu lu lor yalla dara voilà amul ci jeexata ci mom buñ ko confidérer non wa fi kon ñom ñu ne musul yalla mom mbir yi moy diglé wa benen bi deuxième bi moy né ki xam ak ki xamul différence biñu am ci buñ leen waré tek punition mo lay wone bakkar bi liko waral moy considération bi nit ki am considération ci def ko ci def ko wa leg troisième moy bi do troisième bi moy ne kiko def dafa doye dal yalla té lolu ak xoti wor mom wa té lolu amul tekantal digënté lu bax bu bakkar ak benen bakkar wa voilà quatrième bi nak moy magay moy ne daño wara xol kiñi mag voilà kiñi moy magay mais pas yow légui nak nga fete mais pas yow sa bop bul xol mbir mi ci sa bop yow ci sey beut xolé ko par rapport ak ngay moy mu joxe exemple bourou bi voilà kune kune par exemple demal ma am demal Dakar nga doxal ma nangam waja bañ wala bok ki ci dess tamen ngal ko he ginnaw keur gi wala fi ni rek jëlul mo fi nangam mo bañ ben la ni ngi len numéré ci wala yow dem dara sant ki mën na dem Dakar ci ginnaw keur gi la mën bañ qalu ñu ne wal hada ngir lol kanat ci la nekké masiyatun mo yalla min tarkil hajj ci baye ak min makkatun ci mak ci ku tuké makka wa min tarkil jumaati ak ci baye aljuma wo wote mom kat jaarul masjidi wa ki nga xamne mom dekkando ak jumaaji la manam ki nga xamne dal ci wetu jumaaji la dekk aqbahu di gëna bon indallahi fa yalla min maasiyati ci bakaru man ki nga xamne taraka ho min ko baye minal makanel baye li ci place bu sori lolu motax ñu wuti alors ki xam tane ci jumaaji la dekk ki wa ci wetu jumaaji la dekk kok bu baye adam aljuma juma wala ki nga xamne dafa dekké makk ba para aljuma koku lolo tax mu gëna grawla parce que mom koku ñak considération mo gëna reuy ñak considérer bi ñak considérer digol yalla mo gëna reuy mo tax mu ne wal wajibu li nga xamne mo war ala hada ci koku hein aksar mo upp minal wajib ci li war ala hada ci ki ci dess ki nga xamne da ko sori mo tax mu ne walaw kana bu fekkon bu nekkon ma arajulun and ak ben way mi ata dirham ñaari temeri dirham famana am tere zakat haz azakam wa ma akhar mu am keren ko xamantene mom mi nga mi ata alfa alf ñaar temeri million manam 200 million hein ko famana mut khagn zakatuha azakam lastawaya danañu yom fi man'ima ci xagnak li nga xamne wajaba warna ala kulli wahid ci kep kenn min huma ci ñom ñaar wala yubaydu wa te du sori sax manam du nek lo xamantene xel day ñaka nangu istiwaahuma senu kiyam fi l'uqubati ci mbugal ndaka manam dal wa jidi azkaral ne sa ton ñu bañ ñen wala fekk so lu ñu yore wala iza kana bu fekenteene nek na kullu min huma kep kenn ci ñom ñaar musirran dafa mur ala man zakati mali ci xagn alal go ala zaka azaka alalam qalilan kana mo newna mo xam newna almal alal ji aw kafiran wala lu bari ataka c'est que lolou la ko am monam motax angle bi mom la wax sank manam c'est que bo xolé ni ma wax sank ci cheikh abdass dabar radhiyallahu anhu lim wax mom dafa bolé ñaari façon manam mom d'accord na ni manam mom angle bi la xolé mbir mi dañu bakkar bu mag ak bu ndaw ci li lañ dépend mais sauf que dama fekk na yele bo di gisee ñu tuddé len bakkar yu mag té lolou wax du graw la luma ta baye xel la bo gisé yenenbi sallalahu alayhi wasallam tuddu mo sab'ul mubiqati lañ ko jox exemple mune c'est parce que ñaar yi amul mo jurom ñaar yi amul ben bo ci def fekk sa xel mi ngi ci yalla amul ben bo ci def fekk yaangi magal yalla ci sa xol en même temps moment bi ngi koy def manam kon xam nga dakonté wuñu ah lolu tax nak gis nga nak wala bok na ci masala yi bok na ci walu yu magi fa de la won bok na ci sen jari moy so yegge ci masala yu leunt yi ni ñom niñ lay leral la mbir mi doko xawa gis fenen wa parce que xam nga li da nga boko xole de près ni tem nga gis contradiction ni ñaari groupe ño am parce que ñaari groupe bi kenn ku ci nek ni nga argumenter teguna mais sauf que ké mom mo ñew leral la affaire bi ni la en réalité ni la mais sauf que da fekk ni yele dañ leen doxé comme exemple parmi tant d'autres mais li tax du doxé leen exemple manam té yoy bo manam dañuy dugg ci élément yi manam donc tuddu ben élément ensemble tékki wul né da nga dakk yeneen élément yi na nga wa moy zikru ba'd afrad al-umum la yakhassasu wa do tax mu nek particulier lolu usul règle usul la tuddu ben tudd lenn quelques éléments de l'ensemble ne signifie pas que da nga guéné yenen éléments yi ci ensemble bi wala bok da nga len particulariser ne signifie pas que da nga len particulariser mune djuroom bennel fukk bek djuroom benn masala man 66e fasl khalqullah wala bok khalaqa binna allah bur yalla al khalqa min def li tawhidih ngir ñu wétal ko ibadati ak ñu jaam ko wahdahu mom ken kon kon en fait dans le sens mom da ngay def ni kon wax ji est ce que mën nañ jox ni wax ji mu jëñ ni mom loolu question mom la gëna dëgëral non non non non dedet wax ju ñëk ji la gëna dëgëral mais sauf que mom dafa melni ku xawa japp manam ap après buñu yeggé ba paré di nga gis ni diga manam wax ju ñëk jëlé gëna dëgëral sauf que bi ni daqul wax ji muna wakashul ghatay li wuñi kiray gi manam li dindi rido bi an hadhihi almas'alati bi mas'ala moy biñ doon wax sank an yuqala moy dañu naan inna allaha li wor moy bur yalla azza wa jalla magna tedna arsala dafa yoni rasuluhu yenentam yi alayhi musallatu wassalam wa anzalam wa kutubahu tirami wa khalaqat mu bin as-samawati as-samani wal arda susi li warafa ngir ñu xam ko yu abara ñu jaam ko yu xadal ñu wetal ko wa yakuna ngir mu nek ad-dinu dine ji kulluhu lepp jëf yep mu nek lillahi jëm yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'atu ak top te top nak kulluha lepp la hoñel nako mom dong wa da'watu ak wote la hoñel ko ni koy wo wa kama qala kam ni nga xamne non la waxe ta'ala kawna wu ci sura zariyat ay 56 wama khalaqtu binduma al-jinni wal insa ak doomu adama illa liya'buduna ludum ngir ñu jamm ngir ñu wetam ngir ñu xamma wa qala wa ta'ala kana sunu borom subhanahu wa ta'ala wa na ci sura al-hijr ay 85 wama khalaqna binduna as-samawati as-samana wal arda ak suusi wama baynahuma ajbi sen digeunte illa bil haqqi ludul ci deug wa qala wa ta'ala kana sunu borom subhanahu wa ta'ala wa na sura al-talaq fukel ay bek ak ñaar manam ay bu mujju bi neena allah bur yalla alladhi moy ki nga xamne khalaqa mo bind sab'a samawati njurum naari asman wa min al-ardi niki nonu suusi tamit mithluhun kemam lu melni mom yatanazzalu dana wacc al-amru wahyu bi baynahun nak sen digeunte li ta'lamu bu ko defe ngeen xam anna allah anaka bur yalla qadirun ku am katal la ku sañ la ala kulli shay'in ci bepp mbir wa anna allah fil wirbu war moy bur yalla qad qad deug ahata dafa pekel man xam bi kulli shay'in ci bepp ci lepp lo gis wa qalat wa hna ta'ala ka wana muslim bur rasul ta'ala suratul ma'idah ayat 97 muna ja'ala dafna allah bur yalla al ka'bata ka'ba bi al bayta muy neeg bi al haram biñu wormal qiyaman muy nek lo xam tane day taxaw li nas ngeen nit ñi wa shahr al haram ak weru fedd weru yu ñu normal wal hadiya wal qala'id ak boom yi nga xamne mom lañuy takke hadiya yi nga xamantene mom lañuy ray cenn nak zalika loolu yep yalla daf ko def wax ne nañ koy adjal wax bi nga xamantene mom mo ci aju yep li ta'lamu bu ko defé ngeen xam anna allah naka bur yalla ya'lamu xamna ma fi samawati ti mbolam nekk ci asaman yo ma fi lar ak mbolam ni nekk ci suufse wa anna allah naka bur yalla subhanahu wa ta'ala alimun ku aji khamlat dañ na kumpa bi kulli shay'in ti lepp lo gis fa akhbarakum na khabarana subhanahu wa ta'ala mamum an al qasd bi nga xamantene mom la djublu bil khalqi ci bind ji wal amr ak ndigal gi an yu'rafa moy ci ñu wala bok al khalq wa amr alam ñaari alam yi am yu rafa ci ñu xamne bi asma'ihi ci turam yi wasifat yi ak melom yi wa yu'badu ci ñu jaamu ko wahdahu mom kenn la yushraku do deful bokal bi ci mom wa an yaquma te mu taxaw annas nit ñi bil qist ci manute wa huwa te mom moy al adl ak juk alladhi bi nga xamne ta qamat ci la taxaw bi mom ci mom as-samawati asmani wal ardi ak suusi kama qala kenn nga xamne wax nako ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn mu wax nako ne ci suratul harid ay 25 mun laqad wallahi deug jinnana arsalna yoni nañu rusulana suñu yenente bil bayyinat andak ay mbir yu leer ay preuve yu bir wa anzalna te wacce nañu mahum andak ñom alkitaba tere wal mizan ak mandaxe gi manum ñu pc li yakuma bu ko defé mu taxaw annasu nit ñi bil qist ci manute nit ñi lool mo tax yalla mu yoni sama yonenti bind asaman ci tour ci ngir ñu taxawul bir yep ci manuta fa akhbarakon khabaran subhanahu wa ta'ala annahu nak mum kabur yalla subhanahu wa ta'ala arsala dafa yoni rusuluhu yonentami wa anzala taw yoni waccu kutubahu ay teeram li yaqulu bu ko defe mu taxaw annas nit ñi gëss ci manuta wa huwa mum moy al adlu ak njub wo wote mom wam min azamil qist te bok na ci gën jamagi njub ak manute ak tawhid moy wetal yalla wo wote gis nga lolu sax de rasul adl mom moy bop manute njub wa qawamihi te mom mokoy taxawal wa inna lur bor moy ashirka bokal mom zulmun togn la ñak ma injustice bu mag la qala wa ta'ala kana inna ashirka lur bor moy bokal la ginnanu zulmun bakar la bokal manam togn la mo xamantene azimul murere comme ni nga xamne nonu la ko wax ci sourate luqman aya 13e aya bi fashirku kon nak bokal azamul zulm moy togn gi gëna mag ci togn wa tawhidum wetal yalla nak a'dalul adl moy manute gi gëna man mag ci manute fama kan lepp lo xamne nek na ashadu munafatin di gën jaatari firi konté ak dakonté li hadal maqsuri ci gile djublu way objectif bi fofu lolu nak akbarul kaba'ir manam moy bakari gëna mag ci bakari wa tafawatu watuha ak wutem nak fi darajatiha ci darajam bi hasbi munafatiha mi ngi tollo dakonté gi mu dakonté lo ho ñeel lolu wa ma kana lepp lo xamne nek na ashad muwafaqatin di gën ja tari di depp ak li hadati maqsuudi ci gile djublu way fofu lolu aw djablu wajibat moy li gëna war ci li wari wa afradu ta'at moy farata yi gëna mag ci farata top yalla yi setet nono imam ibn qayyim rahimahullah ta setet deng lim wax est ce deng lim wax mala non dafa mag lim wax quoi c'est très grand en fait c'est pas petit quoi hein non lim wax c'est grand hein